Krétakör. Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívjanak bennünket a D89 0999-es számon. Boldogságot kívánok a kedves rádióhallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. A Kréta kör mai adásában egy nagyon érdekes témával fogunk foglalkozni, aminek a címe a kistérségi települések iskolainak beolvasztása az uniós masszába. Felkiáltójel, illetve kérdőjellel a végén. Aktuális probléma nagyon sok embert foglalkoztat, rengeteg vélemény, érvek hangzanak el pro és kontra szempontból, és ezt a témát járjuk körül mai krétakörödásunkban, és örömmel vesszük, hogyha van lehetőségük, véleményük, akkor megosszák velünk és a többi rádióhallgatókkal, várjuk a hívásaikat 489-0999-es számon, illetve 0630-228-9800 számon, ide SMS-t is küldhetnek. Mint mindig, ez az állandó beszélgetőtársam, és van egy kedves vendégünk, Újvári László, aki Balástya polgármestere, akiről tudni kell, most már a harmadik ciklust dolgozza, ugye? Harmadszorra választották meg, független jelöltként, és ebben a nagy iskola programban, hogy most legyen központosítás, vagy ne legyen, ugye, nagyon sokan vállalták azt, hogy idézőjelbetéve mondom, behódoltak, meghajtották a fejüket, de hát nagyon sok olyan település, iskola vezető, önkormányzati vezető van, aki úgy gondolta, hogy ez nem biztos, hogy számukra a legkedvezőbb megoldás, és hát ilyen kedves vendégünk is, Újvári László, aki Balástya polgármestere. Én azt szeretném kérdezni tőled, hogy röviden, mivel te mégiscsak jobban átlátod ezt a kérdést, röviden ismertetnéd a kedves hallgatókkal, hogy tulajdonképpen miről is van itt szó. Aztán majd utána, hogy mi is itt a probléma a forrása. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Egy néhány mondatban a lényegét elmondanám ennek az iskola társulásos lehetőségnek, illetve jogszabály háttérnek. Ez a hivatalos megfogalmazás, iskola társulásos? Nem, nem. Több célú kistérségi társulások általi közös intézmény fenntartás. Ez a pontos definíciója. Akkor maradjunk a te szavaidnál. Egyszer. Rendben. Tehát óriási nagy kérdés, közepes és kis falvak, települések, és néha még a nagyobb települések részére is, hogy tudva az országos oktatáspolitikai elképzeléseket, amiben egyértelműen látszik a szándék, hogy folyamatosan forráselvonás van a közoktatásban. Ezt a problémát sajnos még hatványozza a gyereklétszám csökkenése. Tehát a Balástyai önkormányzat, mint iskolát fenntartó, általános iskolát, 16 tantermes iskolát fenntartó önkormányzat, és sajnos szembesült azzal a ténnyel, hogy abban az esetben, ha jövőben is saját maga fenntartja az oktatási intézményét, mintegy 30%-kal kap 2007-2008-as tanévben kisebb finanszírozást, mint abban a variációban, és erről majd fogok lényegesebben, hosszabban is beszélni, ha a több célú kistérségi társulás tagintézményévé válik, mint oktatási intézménye. Illetve ezt a problémát még a gyereklétszám csökkenés is nálunk ugyanúgy emeli, illetve súlyosbítja. Miről van szó? Arról van szó, hogy 2006-os, vagy 2007-es-8-as tanévben szeptembertől Balástyán 360 gyerek fog iskolába járni. Nem túl régen még ez 420 volt, tehát sajnos csökkenő tendencia van, ezt el kell mondani. És drasztikus forráselvonás van, főleg az első évfolyamos és az ötödik évfolyamos gyerekek finanszírozását illetően. De viszont az az önkormányzat, aki úgy dönt, hogy a többcélú kistérségi társuláson keresztül végzi az oktatást, az mintegy 30%-os plusz normatívát kap az eredeti jelenlegi normatívához. Csak itt nagyon nagy kérdés, hogy nem ő kapja meg, hanem az innentől kezdve az intézményét fenntartó, most már nem ő, mint önkormányzat tartja fent, hanem a többcélú kistérségi társulás. De az, maga az iskola maradhat azon a helyen akkor? Természetes. Hivatalosan, fizikálisan maradhat az iskola a helyén. Tehát se a tanítói közösségnek, se a gyerekeknek nem kell emiatt elmenni, hanem ez pénzügyileg teszi rendkívül nehézzé a dolgot. Nem kell elmenni, legalábbis most nem kell elmenni. Igazából ezt a jogszabályt a nagyon kicsi falvak pici iskoláira hozták létre. Az olyan kis iskolákra, akik 50-60-70 gyereket tanítanak egy intézményben, azokat valójában nehéz rentábilisan a jövőben üzemeltetni. De viszont a finanszírozás nem csak ezeknél csökken, hanem minden intézménynél. És tudni kell azt, hogy például egy balástyai iskola jelenlegi költségvetése minimálisan alapjáraton üzemeltetve, amit lehet leépítve, csökkentve, egyszerűsítve, gondolok a pedagógus létszámra, sőt, mi több a fizikai állományú dolgozók létszámára, csak éreztetni szeretném a gondot, jelenleg 185 millió forintba kerül ez az iskola, és az államtól normatívában kapunk rá 98 millió forintot. A különbözetet az önkormányzatnak kell máshonnan kigazdálkodni. Elnézést, az adófizető állampolgárok pénzéből kell ide plusz pénzeket investálnunk, ha nem szeretnénk, hogy az oktatási színvonalunk csökkenjen. Ebből viszont a jövőben sem akarunk engedni. És az a államnak az elképzelése ezzel a társult helyzettel, ez azt jelenteni, hogy vagy egy másik iskolához kéne csatolni, és azon keresztül támogatni, tehát mondjuk a szomszédvárosnak valamelyik iskoláját ki kéne választani, és akkor az ő támogatásának a része lenne a kisebb falusi iskola? Ez majdnem így van, de a gyakorlatban azért sok minden dolog egy kicsit másként van. Az a lényeg, hogy abban az esetben, ha egy önkormányzat a társulásban kívánja jövőben ellátni az oktatást, akkor a fenntartója nem ő lesz, hanem a kistérségi társulás, ami általában egy bizonyos kis régióban, ezt próbálom így egyszerűen megfogalmazni, egy bizonyos kis régióban legnagyobb település általában a gesztor település. Igaz, hogy fizikálisan ott maradna Balástyán az iskola, de a balástyai iskola onnantól kezdve a kisteleki többcélú kistérségi társulás. Ami azt jelenti, hogy az iskolának az érvényesítő képessége csökkenni drasztikusan csökkenne. És onnantól, ezzel azt ösztönzi, hogy mondjuk a szomszéd város, mondjuk egy kistelek, mondjuk 5 kilométerre van, az tendenciája az legyen, hogy mondjuk adott esetben elvonja azokat a gyerekeket, és behozza, azt mondja, hogy utazzatok még 5 kilométert, és akkor nekem kell ez a kisiskola, szüntessük meg, nekünk van egy nagyobb, és akkor az úgymond még gazdaságosabban fog működni. Ma ez csak egy, nyilvánvalóan most nem a konkrét ez egy nagyon, esetre egy nagyon mondom, lényegre törő problémafölvázolás. Mint egy alternatívát, ami lehet, hogy most nem áll fönn így emberileg, de mégis lehetséges. Szeptembertől biztos nem állna fönt, mert fizikai akadályai volnának annak, hogy a kis településekről, mondjuk Balástyáról is kistelekre vigyék a gyerekeket. Nem is tudnák őket hol elhelyezni. De olyan település, nem mondok nevet, de hál' Istennek a 360 gyerekkel az elkövetkezendő években Balástya ebben nem érintett. De viszont, ahol mondjuk egy bizonyos osztálylétszám alatt van egy ilyen bűvös szám, hogy a 7.-8. évfolyamon 15 gyereknél kevesebb egy iskolában nem lehet. Ott már előfordulhat az, hogy azt fogják mondani, hogy no, akkor ezt a 7.-8. évfolyamot iskolabusszal, amihez a társulás tud pályázni természetesen, vigyük be kistelekre, vagy másik kistérségi központba, és ott történjen az oktatása. Tehát az, hogy föladjuk az önállóságunkat. A föntartó nem a mi önkormányzatunk, hanem a társulás. Ebből az következik, hogy a társulás kapja az államtól a pénzt, tehát az előbb elmondott 98 millió forintunkat is szeptembertől nem mi kapnánk, nem az önkormányzat kasszájába jönne, hanem a kistérségi társuláshoz menne, aminek onnantól kezdve megállapodás alapján, de ezt mi vissza természetesen, hogy a mi iskolánkra költenék. Sőt, mi több, a plusz normatíva, amit mondtam, ami a finanszírozásban kedvező, annak is jelentős része a Balástyai iskolára lenne költve. De az a gond, hogy a gazdasági önállóság az önkormányzatnak megszűnik, a képviselőtestületnek az a jogosítványa, ami kimondja azt, hogy nagyon fontos az önkormányzatnak az oktatás, egy szent ügye egy ekkora településen az oktatás, nem tud beleszólni, hogy ki legyen az iskolaigazgató, sőt, mi több. Az iskolaigazgatón keresztül nem kérheti számon az adott pedagógus munkáját, mert az iskolaigazgatónak onnantól kezdve nincs munkáltatói jogköre. Ez a következő problémánk nekünk. On nincs munkáltatói jogköre, hanem a gesztor intézmény, tehát a kisteleki társulás főigazgatója, nevezzük úgy, mert törvény így fogalmaz, hogy az főigazgatónak hívják, őneki vannak ilyen jogosítványai. Én az internetre felraktam ezt a kérdést, ezt a témát, hogy ma mi lesz, meg hogyan nagyon sokan reagáltak rá. Ott azt írtam, hogy címként, hogy olyan ez, mint a TSZ-esítés. Hát egy kicsit igen. És tulajdonképpen én visszaemlékszem, és valószínű, hogy ti is a régi gyermekkori időnkre, amikor még voltak tanyasi iskolák. És ugye most is sokat járunk az országban, rengeteg olyan házat látunk, ami kicsit nagyobb, meg más építészeti megoldásokat tartalmaz, és az ember érdeklődik, hogy ez mi volt, akkor azt mondják, hogy ez egy tanyasi iskola volt. És tulajdonképpen ugye az idő, az már talán nincs is tanyasi iskola hivatalosan most már Magyarországon. Hivatalosan egyáltalán nincs, az épületek vannak helyjel, közzel, meg persze más funkcióban. Más funkció. De az már nincsen csak a itt, község tulajdonában. Nincs. Talán nincs. Az mind átment magántulajdonban. Csak itt a probléma, ahogy én érzékelem, és nagyon sokan reagáltak erre tulajdonképpen, ezért is adtam én ezt a címet, hogy beolvasztás az uniós masszába. Hogy régen a falusi iskolákban, vagy a tanyasi iskolákban ott egy nagyon szoros emberi kapcsolat volt a diák és a tanár között is. És a tanár azért úgy tanított, hogy nagyon figyelte azt a gyereket, hogy milyen képességei vannak, mennyire tudja az anyagot átvenni, és ahhoz viszonyítva igazította neki is. Tehát, hogy tanította. De most már, amikor így hogy nagyon túlterheltek, sokan vannak, bizonyos értelemben, hogy te is mondod, személytelenné vált a dolog. Így szerintem ez egy még nagyobb problémát fog okozni, tehát ez az összevonásos dolog, mert most mondjuk vagyunk itt ebbe a faluba, X faluba, és majd Z városba fogják eldönteni, hogy miként, hogyan tanítsam, és megszakítják szerintem még ezt a kevés kapcsolatot is, ilyen emberi szinten az pedagógusok, meg az iskolaigazgató, meg egyéb. Én beszéltem most egy iskolaigazgatóval, és ő is azt mondta, hogy a másik érdekesség ebben a szituációban, hogy ez a kis falusi iskola erősebb színvonalát tekintve, mint az a gesztorvárosnak az iskolája. Na most, hogyha én lennék a gesztorváros, és látnám, hogy a kis faluban mennyivel jobb tanárok vannak, mennyivel magasabb színvonal, micsoda. Hát nyilvánvaló emberi gyarlóság, hát főleg, hogy én hoztam a pénzt, meg irányítok, hát akkor nyilvánvaló, hogy a magam felé hajló kéz elvével szépen átszipkáznám. És ezt meg is teheti, mert tulajdonképpen innentől kezdve joga van hozzá, ő kapja meg a pénzt, ezt nagyon jól éreztétek az elmondásomból, ő kapja a pénzt, és egy kicsit ezt én mindig úgy érzem, mint mikor a kicsi gyerek anyukájától fagylaltra kér pénzt, és mondja anyuk, hogy rendben van, kisfiam, de 20 forint visszajár, és azt én kérem. Azért mi, amíg nem muszáj, amíg az anyagi finanszírozását bírjuk vállalni, hál' Istennek önkormányzatunk pénzügyi helyzete stabil, jelenleg a nagy megszorítások mellett olcsó gazdálkodásnak köszönhetően likviditási gondunk nincs. De azért ezt nem mondhatja el minden kisebb község. Ezt még felvállaljuk. Sajnos nagyon sokan a pénzügyi kényszerűség miatt kell, hogy igent mondjanak már most az első körben. Tehát ha jól gondolom, akkor ez most nem is, hogy mondjam, tehát az iskola fönn lesz pénzügyileg tartva. Fizikálisan ott tehát fog lenni, ami gyerek probléma. Lesz, ez biztos. Itt egyszerűen arról van szó, hogy pont az, hogy valami helyben történjen meg a döntés, a figyelem, a kultúra, ami ott helyben kialakult, azt támadja meg tulajdonképpen egy ilyen, hát nem tudom, igazából most a számomra ez nagyon egy öncélú rendelkezésnek tűnik, hisz a pénz így vagy úgy nem lesz kevesebb, tehát az államnak ez nem fog kevesebbe kerülni, csak egy sajátos központosítást hajt. Igaz, egy jó megfogalmazás, sajátos központosítás, és fűnyíró elvszerűen kívánják végigvinni az 500 lelkes települést az 5000 lelkes faluval vagy kisvárossal egy kalap alá veszik, mondjuk így, és ahol 50-60-80 gyerek van, ott biztos, hogy más a helyzet, mint ahol 3-400 diák jár még mindig, és az előbb elmondott munkáltatói jogkörök, illetve gazdasági önállótlanság, önállóság megszűnése, ez nagyon nagy probléma, és nagyon, nagyon jó volt, és ezt köszönöm, ezt a kis kitérőt, a tanyasi iskolák, hogy az annak idején annak a kicsi kis körzetnek, tanya csoportnak az egy kulturális központja is volt. És a tanyasi tanító a gyereknek a szüleit ismerte, tudta a problémáját, és igazából tudta nevelni is, nem csak tanítani. Ebben a mai motorizált, felgyorsult világunkban, ahol lépten nyomon a globalizációval találkozunk, ez hiányzik a nagy települések oktatási intézményeiben, és szerintem ez az erénye a kisebb falvak iskoláinak még mindig. Hát azt hiszem, hogy ez egy gyönyörű kis végszó volt a zene előtt. Most egy kicsit zenélünk, és rövidesen folytatjuk. Kérem a kedves hallgatóknak, hogyha amilyen véleményük van, hozzáfűzni valójuk, az osszák meg velünk majd zene után. Thank you. Folytatjuk a Krétakör adását. A kistérségi iskolák beolvasztása az uniós masszába felkiáltó és kérdőjellel a végén Bányai Gézával és kedves vendégünkkel Újvári Lászlóval, aki Balástya polgármestere, és nagyon szép érdekes gondolatokat mondott itt a beszélgetésünk első részében. Engem az érdekelne, hogy amikor ez számotokra nyilvánvalóvá vált, nem is tudom, hogy ez rendelet, vagy egy rendelet, igen, volt, akkor ti mit csináltatok? Addig, amíg ugye köztudott, mivel már ismert a dolog, hogy ti nemet mondtatok erre, hogy zajlott le ez a ti életetekben, illetve a falu életében? Mi történt ott valójában? Azzal kezdem, hogy ezt az elképzelést az ország költségvetési rendeletében, törvényében a parlament fogadta el a karácsonyi ünnepek előtti napokban. Onnantól kezdve, ahogy a hivatalos sajtóorgánumban, ami erre a magyar közlöny, amikor ebben megjelent, onnantól kezdve ez evidensé vált, és a hogyan tovább, mit tudunk ezzel kezdeni, címszóval kezdődött el a gondolatmenet. Mint egy 3 vagy 4 olyan képviselőtestületi ülés, sőt, mi több inkább, ami nálunk sokszor a döntések megalapozottságát az mutatja, hogy a képviselőtestületi ülések előtt összeülünk, és egy munkamegbeszélést tartunk. Ilyen munkamegbeszéléseken több alkalommal is az asztalon volt, hogy hogyan tovább Balástyai közoktatás. Sőt, az iskolában, óvodában, mert óvodára is vonatkozik ez a dolog, a tanárokat, pedagógusokat meginterjúvoltuk, iskola igazgatóval napi kapcsolatban voltam, tovább menve egy kicsit a faluban is mondjuk úgy, hogy kíváncsiskodtunk, a szülőknek, szülői munkaközösségnek, és egyáltalán azoknak a szülői szervezeteknek, akiknek ebben véleményét ki is kell egyébként kérni, de mi nagyon kíváncsiak vagyunk erre, mert végül is mi őértük vagyunk, és azért vagyunk ott, hogy lehetőséghez képest nekik a legjobb, vagy a közösségnek legjobb irányba menjen a település szekere. Megkérdeztük, hogy hogyan tovább, mit csináljunk. És elsőbb, el kell, hogy mondjam, elsőbb, amikor még nem ástuk bele igazából ebbe a lehetőségbe és szükségszerűségbe, hogy oktatás, és azt láttuk, amit már az előbb is mondtam, hogy mintegy 30 millió forint, vagy 30%, és ez Balástyát illetően 17 millió forint lett volna, amit a kistérségi társulás kapna a Balástyai intézményre pluszként. Azt láttuk, és bevallom, hősiesen gondolkodtunk abban, hogy belépünk, természetesen olyan szigorú megállapodásokat kötve, amivel mégis valahogy meg szeretnénk az önállóságunkat tartani, illetve a gazdasági önállóságra gondolok, illetve, hogy amit az előbb is elmondtam, legyen a képviselőtestületnek és ő általuk nekem lehetőségem arra, hogy beleszóljunk a munkáltatói jogokba. Erre ígéretet is kaptunk, el kell mondanom, hogy a kistérségi társulás, illetve a kistérségen belül a polgármester kollégák között jó a munkakapcsolat, konszenzusos döntés született, amit majd mindjárt elmondok, hogy született meg, de akkor még ott tartottunk, hogy ha ezeket a lehetőségeket, az önállóságot biztosítani tudjuk, akkor hát nagy pénz az a 11 néhány millió forint, próbáljunk abban gondolkodni. Csak felkértünk hozzá szakértőket, több egymástól független szakértői csoportot is felkértünk ez ügyben, és egész pontosan 2, és mind a 2 ugyanazt a véleményt tette le az asztalomra, hogy ezeket az önállóságokat sajnos mi törvény adta a kötelezettségből adódóan nem tudjuk garantáltatni, és nem garantálhatja a gesztor kistérségi társulás. Miért? Azért, mert a pénzt helyből a kistérségi társulást kapja, és számviteli törvény értelmében nem csinálhatja azt meg, hogy nekünk ezt visszaosztja, tehát azzal a pénzzel végig egész oktatási évben neki kell gazdálkodni, az összes működési költség, ami két nagy részből tevődik össze, a bérköltség és az energiaköltség egy iskolában és a fejlesztésnek, a beruházásnak a költsége, még az a harmadik hozzá, tehát ezt mind neki kellene. Tehát igazából hivatalosan nem is adhatja át nekünk, mert hogyha átadja, akkor viszont megszegi ezt a törvényt, és onnantól kezdve az állami támogatás jogszerűsége forog kockán. Én azt nem értem, de ez nyilvánvaló nem, most nem jó embernek fogom címezni a kérdésemet, mert nem polgármester úr találta ki ezt a szabályt, hanem az, aki itt gondolta, hogy hogy lehetséges az, hogy egy ilyen pénzügyi szabállyal, mert ez igazából egy gazdálkodási szabálynak tűnik. Tehát azt most, hogy a pénzt hogy osztja le az állam, és a többi, mellesleg arra kényszeríti a községeket, hogy az oktatási rendszerüket teljesen feladják, vagy átalakítsák. Tehát ez egy ilyen, nem, ez egy költségvetési törvényben jelent meg, azt mondja, ez nem valami oktatásról szóló törvény, ez nem az alkotmány módosítása, hogy elvonja az önkormányzatoktól a jogukat ahhoz, hogy ők, nem tudom én, az oktatást föntartsák, vagy stb., hanem ez egy pénzügyi elosztási kérdés, mégis a következménye az olyan, hogy adott esetben mondjuk egy néhány éves távlatban akár megszűnésre ítélhet tisztán pénzügyi megfontolások alapján jól működő oktatói közösségeket, és bizonyos kisebb községeknek a létét akár alapvetően befolyásai, szonnan kivonja megint a figyelmet, azt a generációt viszi el onnan, aki ott van, és csinál belőle megint városi embert, vagy valami hasonló. Tehát ezek nincsenek beleírva nyilvánvaló ebbe a költségvetési törvénybe, mert hogyan lennének ezek beleírva. De ennek olyan következményeit sejti az ember, amik hát sokkal súlyosabban. Én nemrégen, bocsánat, hogy közvetlenül eszembe jutott egy idézet, egy környezetvédelmi jelentésben volt az, hogy a problémát ecseteljék, ott azt mondták, hogy a statisztikák mindig leírják, hogy kivágtunk ennyi és ennyi fát, ez ilyen környezet erdőtelepítési programban volt, kivágtunk ennyi és ennyi fát, ide és ide szállítottunk, ennyi és ennyi haszon, ennyi papír, meg ez, meg az, meg amaz, mind nagyon szépen ki van dolgozva, mind nagyon szépen föl van tálalva, csak a jelentések egyetlen egy dologról nem írnak, az, hogy eltűnt egy erdő. És tulajdonképpen, ahogy Géza itt a feszegette, szerintem itt is az van, úgyis azért elég nagy probléma, hogy sok ember bemegy a városba, megélhetés, meg egyéb okból kifolyólag, tehát, hogy sok helyen fogy a falvaknak a lakossága. És hogyha még ezt is elveszik, tehát létrejön egy ilyen szituáció, amit te is eseteltél, meg... Amit... De ez nincs kimondva. Nincs kimondva. Szerintem éppen az, hogy... egy intelligens, az, hogy mi, kérem, egyáltalán nem veszük el az iskolát, itt csak arról van szó, hogy máshogy osztjuk el a pénzt. Igen, éppen az, hogy nem beszélnek arról, hogy nincs erdő. Csak éppen csak kiemelik a közösségből, ami ebben benne volt, aminek a része volt gyakorlatilag. Igen, csak mivel... az iskolák megélhetése a pénzen múlik, az önkormányzatok létezése és a finanszírozáson múlik. Tehát így tudják motiválni az önkormányzatokat arra, mint az életben sok minden másban is, hogy a pénzzel, a pénz mennyisége alapján kimondatják ővele saját magával a döntést. Hogy, tehát senki nem mondja azt, hogy az önkormányzatok ezt kötelező meglépni, ugyanis elvileg az önkormányzati törvénynek egy arab dekrétuma az önkormányzatiság, tehát helyhatóság. A helyhatóság bizonyos határok között eldöntheti azt, hogy most iskolát épít, vagy templomot, vagy alagutat, bocsánat, bármit, illetve vannak kötelező önkormányzati feladatok. Ebben egyik legfontosabb az oktatás. De az oktatást megoldhatja kistérségi szinten is, csak annak a következményét kell felvállalni, hogy mint az előbb, mint előttem szóló... De akkor megszünteti. Onnantól kezdve megszűnt a befolyása rá, sőt, mi több, annak a következményét kell felvállalni, hogy annak a településnek igazából a megtartó erejét, a gyökereit, bocsánat, vágja el azzal. Ez a lényeg, azt vágja el vele. És én azt hiszem, mert a statisztikában meg fog maradni az a gyerekszám, megmaradnak a tanárok is, Csak éppen az nem lesz érdekes, hogy Balástján vagy más helyen, ahol ez valahol az, az életnek a lüktetésében benne volt, az szép lassan esetleg elsorol. Hogy esetleg nem jönnek oda új családok, mert azt látják, hogy az oktatási, meg egyéb... Már még iskolája sincs címmel. Iskolája sincs. Meg egy másik, amit én személyes példával szeretnék, és nem tudom, hogy ez beleillik-e például. Én tavaly előtt például Balástján egy pályázat alapján, amit az önkormányzat iskola nyert, egy egészségnevelési program volt. Arra nyertek pénzt, és én voltam az a szerencsés, és köszönöm, hogy meg is hívtak, hogy a gyerekeknek a Balástjai iskolában egészséges életmód előadást tartottam minden második héten, egy adott időszakban, és ez úgy volt, hogy elmélet, és utána bementünk az iskola konyhájában, és ott közösen a gyerekekkel főztünk. Hát az egy hatalmas nagy élmény volt számomra is, hogy az sok lelkes gyerek ott tesz mindent, de a gyerekeknek is, amikor sütöttünk, hogy az ő kiflie, meg az ő süteménye, meg a, ő csinált ezt a salátát, nagy élmény volt, főleg, hogy még utána meg is ettük, meg mit tudom én mi. Tehát egy nagyon jó program volt. De mi a biztosíték, hogy egy ilyen nagyon jó program, úgymond az a gesztor intézmény, a következőkben azt mondja, hogy hát jó a program, de hát másra kell, nem oda kell az a pénz. És akkor már nincs is meg ez, nem? Vagy majd megcsináljuk mi, mivel ez egy jó program. És már is, ugye egy nagyon értékes program mindenféle szempontból, tehát az, hogy információt, mert én nagyon sokat tanultak, adtam föl házi feladatot, nézegettek mindent. Volt egy közösségi élmény a gyerekeknek, hogy együtt főztünk. Bizonyos értelemben azóta bármikor találkozok velük, mindegyik teljesen ragyog, meg örül, meg mi van, meg hogy köszönnek, van. Köszönnek, megismernek, integetnek. Igen. Tehát kialakult egy emberi kapcsolat is. És ugye ez mi a biztosíték, hogy ez lesz ilyen? Csupán, ahogy mondjátok, pénzügyi megfontolások alapján. Már megint az az erénye, amit mondtunk az előbb, hogy a kis települések iskolájának, a kisebb közösségeknek az emberi, a személyre szabott, az a kapcsolódási pontok, ami egy nagyobb közösségben már nincsenek. Ez is egy bizonyíték arra, hogy igenis meg kell tartani. Engem az érdekelne, hogy beszéltél az előbb, hogy kikérdezted a véleményeket, így meg úgy. Mit szóltak az emberek? Tehát amikor úgymond Pista bácsival, Mariska nénével, meg a többiekkel így beszéltél, tehát mennyire voltak ők képben ennek a problémának a valós helyzetével? Egyáltalán nem voltak képbe, sőt, mint nagyon sok rémhír, álhír nem is könnyű ezt megérteni, igazából, terjengett a faluban. Olyanokat hallottam, hogy szeptembertől megszűnik 5. osztálytól, tehát a felsős évfolyamok megszűnnek, mennek kistelekre, tehát ilyen blőd dolgokat is lehetett hallani, épp az miatt, hogy nem volt információ, és az a félelem, hogy mi lesz tovább az iskolával. Akikkel én beszéltem, mindenki arra bíztatott, hogy próbáljuk meg, tegyünk meg mindent, inkább még státuszok összevonásával, inkább leépítéssel, de akkor is maradjon meg az intézmény saját hatáskörben. Ezt tapasztaltam, a civil szervezetekkel beszéltünk, lakosokkal beszéltünk, ugye elsősorban a gyerekes szülők érintettek ebben, sőt a pedagógusok részéről, és a nagyon nagy félelem, amiről már az előbb említést tettünk, hogy majd a gesztor intézményben, mivel ott gyakorolják a munkáltatójókat, majd ők eldöntik, hogy Balástján ki fogja a technikát oktatni, egy példának mondok, és lehet, hogy nekem innen el kell menni címmel, tehát egzisztenciális kérdések vetődtek fel, és ezeket az előbb elmondott jó néhány alkalommal, amikor ezt meghánytuk, vetettük, és mikor kiderült az, hogy nem tudjuk a gazdasági önállóságunkat kiharcolni, a munkáltatói jogokat sem tudjuk megoldani, és még egyetlen nagyon nagy kardinális kérdésről nem beszéltünk, az a következő. Abban az esetben, ha az intézmény fenntartója megváltozik, mint már mondtuk, akkor jogilag ez az intézmény megszűnt. Hangsúlyozom, jogilag, mint oktatási intézmény megszűnt. Az úgynevezett oktatási minisztérium... Mármint a község számára ez továbbra nem létezik. Az oktatási minisztérium nyilvántartásából törlik, mint iskola. Csak egy másik iskola tagintézménye lesz. Ami azt is jelenti, hogy gyakorlatilag visszavenni sem nagyon lehet. Ez a folyamat újra kéne visszafordíthatatlan. Alapítani. Nagyon jó a lényegre tetszett, amint annyi. Köszönöm szépen. Innentől kezdve, ha mondjuk egy év múlva a fenntartó úgy dönt, hogy plusz pénzhez jutottunk. Itt most már szeretnénk mi saját magunk ezt fenntartani. Olyan jogszabályokba ütközik, mintha vadonatúj iskolát kezdene építeni. Olyan eszközellátottság, olyan felszereltség, olyan a különböző ANTS és különböző szakhatóságok általi, mint teremnagyságok, mindent, mintha teljesen új iskolát építenénk. Ez onnantól kezdve úgy kezdődik, hogy több százmillió forintot kellene beleinvestálni az iskola építésébe. Kérdezem, miből? Volt-e, hogy beszéltek olyanokkal, akik magát ezt a törvénynek, ezt a részét szakértőként támogatták, vagy amikor... A faluban? Nem, hanem minisztériumi ember, vagy akik ezt előkészítették, vagy kitalálták egyáltalán ezt a törvényt, hogy hogyan gondolták ezt? Volt ezzel kapcsolatban szakmai tájékoztató, jegyzőknek, iskolaigazgatóknak, minisztériumi osztályvezető tartotta, és számomra nagyon fontos volt az a mondata, ami úgy hangzott, hogy nagyon gondolják végig a közepes nagyságú falvak ezt az integrációt, mert ha egyszer eldöntötték az igent, nagyon nehéz onnan visszavonulót fújni, már az előbb érzékeltettem, hogy miért. Nagyon gondolják végig, hogy tudják-e finanszírozni, vagy sem egyébként az oktatásukat. Tehát én azt láttam, hogy a szakmai stáb mondjuk úgy, hogy felhívta a döntéshozó politikusoknak a figyelmét arra, hogy nagyon körültekintőek legyenek, mert ez egy eléggé sikamlós téma az adott településen. Tehát a szakma azt mondta, hogy nagyobb, én úgy éreztem ki, azt olvastam ki a sorok közül, hogy a szakma is, amit az előbb már mondtam, igazából a picinke településekre találták ki, és ott tartják helyén valónak, a nagyobb településeken viszont meggondolandónak és mérlegelendőnek ezt a tényt, ezt a döntést. Tehát tulajdonképpen a probléma forrása az, hogy én laikusként érzem, hogy nem csak ott a kis települések, kis iskoláknál, hanem egy kalap alá vettek mindent. Igen. Nagyobb fűnyíró elv, mint amit fűnyíró mondtam. Pontosan. Tehát egy kalap alá vették. A kérdésem az, amikor osztottatok, szoroztatok, mindenki átrágta, minden elétek rakták azt a két jelentést is, csak a kíváncsiság talán csak a kedves rádióhallgatók is érdekli, hogy mi történik ilyenkor. Ilyenkor összeül a falu iskola vezetése, különféle önkormányzati képviselők, meg a polgármester, és akkor most szavazzunk. Tehát hogy hozzák meg a döntést? Igen, erre, igen, igen. Tehát arra gondolok én, mint egyszerű ember, hogy ott összeültök, megbeszélitek, és akkor kész föl, igen, nem, vagy mit tudom én mi, és akkor oké, mert hoztunk egy határozatot, ha annak jó eredménye lesz, akkor végén mindenki tapsol, meg újjonk, ha meg valami balhé van, akkor meg rajtad verik el a port, mármint bármely már polgármesterem. Még végsősor a polgármester szava döntő? Nem, nem. Egy ilyen dolog, mivel kötelező önkormányzati feladat, és az önkormányzat döntéshozóiban a képviselőtestület ugyanúgy benne van, mint a polgármester, szavazat egyenlőség esetén dönt a polgármesternek a döntés szavazata, és a döntéshozatal mechanizmusa a következő ilyen esetben, mivel az iskola gazdálkodásáról, létéről van szó, ennek bizonyos fázisokat, lépéseket be kell tartani a döntésben. Ha menni akarnak, ha nem akarnak menni egy ilyen dologba, mindenképpen szükség van rá. Másik ilyen, még szeretném megjegyezni, másik ilyen fontos döntéshozatali mechanizmus az iskolaigazgató választása, ott ugyanígy kell csinálni, ami a következő. Meg kell kérdezni a szülői szervezeteket, az úgynevezett szülői munkaközösséget meg kell kérdezni. Meg kell kérdezni a tanárok helyi érdekképviseleti szervezetét. A közalkalmazotti tanács, ezt úgy tudom, úgy hívják, őt is meg kell kérdezni. Ő nekik gyakorlatilag véleményezési, tehát vétójoguk nincs, döntéshozó joguk nincs, csak véleményezési jogkörük van. De őket ki kell kérdezni, sőt, mi több jegyzőkönyv készül erről az ülésről, mint most is készült, és ezt követően dönthet a képviselőtestület, de a képviselőtestületnek a joga dönteni, ott lehet nyílt szavazással, lehet kérni, ez a kép polgármesteren múlik, lehet név szerinti szavazást kérni, sőt, hogyha annyira rázós a téma, akár titkos szavazást is lehet a testületen belül kérni. Tehát ez a testületnek a jogköre, és ezt minősített többséggel kell elfogadni, ami annyit jelent, hogy a megválasztott képviselők fele plusz egy fő. Tehát nem a jelenlévők, nem a jelenlévők, a megválasztott képviselők fele plusz egy fő, ezt úgy hívják, hogy minősített többség. Ez kell hozzá. Így lehet meghozni a döntést. Az érdekelne még, a folyamat nem, az, tényleg nem akarok itt belekotorászni. Meg volt a döntés. Úgy döntöttetek, hogy nem. Így van. Ezt akkor ti lekommunikáltátok, úgymond mondom, a gesztor felé. Teljesen jogos a kérdés. Hogy ti így. Ott... Sőt, nem csak a gesztor felé, hanem ezt a lakosság felé is le kellett kommunikálni. Én úgy éreztem, hogy annyira, mondjuk úgy, feszült a légkör a faluban, hogy ezt kérik és várják. És erre, ha valakinek mondani kellett valamit, akkor ezt úgy éreztem, hogy az én vagyok. Gondolom nem véletlen van az, hogy te harmadszor vagy polgármester. Hát ez azt jelenti, hogy azért neked valami jó kapcsolatod van a néppel, nem? Tehát... mert különben lapátra tettek jó, volna. Egyértelmű a demokrácia alaptézise, egyértelmű. A választáshoz csak annyit, hogy 75,5%-kal nyertem meg a választást október 1-én, harmadik alkalommal, és tehát az, hogy milyen kapcsolatban vagyok, hát remélem jó kapcsolatban. Igazából ez a feladatom, meg ezért munkálkodom. Tehát hogyan kommunikáltuk a döntést? Azt azért el kell hozzá mondani, és ezt most így kicsit zárójelbe jegyzem meg, hogy azért a diplomáciát sok mindenbe bele kell vinni. Mint kistérségi társulás szintjén is. Tehát amikor mi nekünk azon a bizonyos munkamegbeszélésen, amire már utaltam, kiderült, hogy hát valószínű nemet fogunk mondani. Én azért ezt társuláson belül a polgármester kollégákkal, mondjuk úgy nem hivatalosan is ezt én elmondtam nekik, sőt, mi több kértem tőlük, hogy ezt fogadják el, értsék meg, ez nem a társulás, vagy valamelyik szomszéd ellen megy. Én úgy gondolom, hogy ez mert ez a szomszédközségek számára ez jelenthet rosszat, hogyha mondjuk az egyikük azt mondja, hogy nem akar ebbe részt venni. Törvény értelmében a társulásban szereplő települések száma plusz egy település kell minimálisan ahhoz, hogy a társulás létrejöjjön. Mi hatan vagyunk a társulásban, a gesztor plusz öt, és mi kimondtuk ezt, hogy még nem úgy fogalmaznék, hogy nem társulunk, egyenlőre kivárunk. Ez is nagyon lényeges definíció. Tehát van ilyen lehetőség, hogy egyelőre... Hát az olyan, mint a tartózkodom, nem? Nem, mert a 2007-2008-as tanévre mi nemet mondtunk, tehát nem tartózkodhatunk benne, igen, hanem nem vetettük el örökre. És akkor majd meglátjuk, hogy ezt címmel. Ezt a pudingot kóstolgassuk már meg először, lássuk már, hogy akik mondjuk a pályán belül vannak, ők tudják ezt a meccset játszani, és egyáltalán kapnak-e hozzá muníciót a finanszírozásra, gondolok, és akkor majd következő, egy év múlva. Egyikük kilépett, azzal a másik négynek, kisközségnek a lehetősége csorbult? Még nem. De mikor mi azt mondtuk, hogy kivárunk, és most nem lépünk be, akkor egy másik település is azt mondta, hogy nem. Sőt, mi több, egy néhány hét múlva egy harmadik település, és akkor volt mondjuk úgy koncos a dolog, mert a hatból már három azt mondta, hogy nem. Sőt, ez indukált még egy olyan folyamatot, illetve nem a folyamatok mögött. Még egy negyedik település is nemet mondott, és jelenleg ott tart, hogy egy a legkisebb település, akinek igazából nincs is más lehetősége, szeretném hangsúlyozni. Mert az olyan picike. A Pusztaszerről van szó, el lehet így mondani, uh-huh, olyan kicsi a gyerek létszám, hogy ott uh-huh, az előbb elmondott 15-ös, 7-dik, 8-dik évfolyamos osztálylétszám sincs meg. Uh-huh. Tehát nem tud vele mit csinálni. És ők nem bírják finanszírozni. Nem bírják finanszírozni. Mellé még el kell azt mondani, hogy önhibáján kívül hátrányos település, tehát önik is települések is ők, őnekik ez a létük, a település léte, és ők most a Gestor településsel ketten létrehoznak egy társulást, egy másmilyen társulást, tehát ez a nem a több célú társulás oktatási együttműködése, hanem úgynevezett intézményfenntartó társulást hoznak létre. Ez sokkal lazább szövetség, kevesebb pénzzel, de így elérték azt a lehetőséget, hogy ideiglenesen helyben tudják tartani. És nem veszítik el az iskolájukat. Így igaz. Uh-huh. Ideiglenesen helyben tudják uh-huh. tartani. Ez a nagyon fontos benne. Tehát szerintem a lehető legjobb döntést hozták ők, és ők is, és bízom benne, hogy mi is átgondolt, illetve azt tudom, hogy átgondolt, racionális, és remélem jó döntést hoztunk, amit természetesen később felül lehet vizsgálni. Azt szeretném kérdezni, hogy ez a később még gondolkodunk, tehát meddig lehet enni a pudingot? Egy évig, két évig, három évig? Van erre valami szabály, hogy na most eddig még gondolkodhatsz, vagy próbálgathatod, ízlelheted, hogy bejön-e vagy nem, és akkor három év múlva gondolod azt, hogy akkor mégis belemegyek? Ilyen oktatásba vágó döntést mindig a tanév elején lehet meghozni. Tehát szorgalmi időszakban nem lehet hozni. Ezt a döntést sem, amit az előbb elmondtam, igazgatóválasztás sem, csak úgymond a nyári szünetben, tehát a szeptember 1-től induló tanévre lehet, vagy a következőben is majd a szeptember 1-től indulóra. No, de nem is igen célszerű még akkor sem, mert a szülők számára akkor már tud, szóval a döntés meg kell legyen, hol fog járni a gyerek, tehát nem akarjuk 2008-ban igen, sem szeretném hangsúlyozni. Nem szeretnénk, inkább azt mondom, hogy nem szeretnénk 2008-ban sem. Most szülőként gondolkozva, az inkább két év múlvára szabad csak bármit tervezni, hisz akkor már nem nagyon tud rohangálni, hogy hova írassa be a gyerekét. Így van. Hogyha neki az nem tetszik ezentúl, igen. Engem az érdekelne, hogy most lehet, hogy egyszerű fejjel az ember azt gondolja, hogy ti vagy nagyon bátrak vagytok, vagy nagyon felelőtlenek. Most ezt nem személyre mondom, csak úgy általánosságra, hogy az emberek is gondolják. Mert mi van például Vagy nagyon gazdagok. Vagy nagyon gazdagok, igen. Mi van például, és ez a kérdésem, mi van akkor, hogyha mondjuk 2 vagy 3 év múlva úgy alakul az élet, a szituáció, meg minden, hogy mégis azt mondjátok, hogy igen, be kell társulni, nem lesz az akkor olyan, mint aki, mit tudom én, mi nem elsőre lépett be a TSZ-re, hanem mit tudom, 5 év múlva, amikor már szétverték az agyát. Időzelben rábeszélték, hogy lépjen magyarul, igen. Hogy nektek ebből később nem lehet? Én szerintem gond, térségem, kistérségem belül nem lehet gond. Az előbb elmondtam, hogy a döntéshozatalnak a publikálása is hogyan történt, és utaltam a jó kapcsolatra. Ez a jó kapcsolat, ha megmarad, ez egyébként Balástyának is, és minden benne lévő településnek elemi érdeke, hogy jó munkakapcsolatban legyünk egymással, tiszteletbe tartjuk egymás véleményét, egymás értékeit, senki nem akar mondjuk a más életébe beleszólni, és elfogadták ezt a döntésünket. Ha 3 év múlva lépünk be, akkor kérdezted, hogy akkor mi változik, hogy vagy nagyon gazdagok vagyunk, vagy felelőtlenek vagyunk, vagy bátrak vagyunk. Szerintem, tehát gazdagok tény, hogy nem vagyunk, sőt, nagyon nem. Ez egy más műfaj, most erről nem kívánok különösebben sokat beszélni. Ha annyit mondok, hogy egy 3500 lelkes településnek nincs 500 millió az éves költségvetése, aki egy kicsit az önkormányzati világban járatos, akkor ez látja, hogy mennyire vagyunk gazdagok, vagy mennyire vagyunk nem. És vannak olyan hasonló nagyságú települések, akinek 1 milliárd fölött van a költségvetése, természetes, hogy az mind iparüzési adó bevételből van a plusz. Hát csak egy apróságra kell gondolni, hogy a Magyarország leggazdagabb önkormányzata az Budaörs, ami végül is egy falu. Csak hogy olyan szerencsés helyen van itt a útelágazásoknál. Agglomerációs övezetben benne van. Nagyon jó logisztikai helyen van. Igen, és a iparüzési adóból hát horribilis bevétele van. És valószínűleg még ők is néha küszködnek ezzel azzal, de tény, hogy a községek között Magyarországon az első helyen áll. Például, csak kíváncsiságból. De Balázs az nem... De nagyon messze vagyunk hozzá. Nagyon messze. Csak kíváncsiságból, hogy most ott van autópálya lejárat. Ez például ezt beleszámítottátok, hogy na most van autópálya, hát ha ottan valami ipari kis lehetőségek jobban kialakulnak ezáltal, és ezáltal több ember jön, több gyerek, és akkor 20 év múlva is bőséges gyerek áldás lesz Balázs tökösségben. Én köszönöm ezt a kérdést. Én erre külön nem akartam kitérni, mert igazából a meghívást az oktatás finanszírozás és kistérségi problémákra kaptam. Nem kívántam ezt a lehetőséget felhasználni egy ilyenhez, csak egy néhány tőmondatot, vagy legalábbis nem hosszúra nyúló mondatot mondanék. Autópálya csatlakozót sikerült kiharcolni, mindenki tudja, 2004-ben nagyon sok-sok politikus, mindkét oldalon lévő politikus, nem akarom mondani, segítségével a parlament megszavazta, hogy mégis eredeti tervek szerint a Balástyai csomópontra megépüljön. Azóta bebizonyosodott, hogy nagyon nagy szükség van rá. Ez körülbelül olyan volt Balástyának, mint hogyha a levegőt kapná vissza, mert különben... Szó szerint. Mert ugye egy község, ami az ötös út mentén feküdt, és ez... Nem csak Balástyának, az egész térségnek, ott a Homokhátságnak, mindenki jobban fel tud erre az európai vérkeringvel csatlakozni. A kültélet közepén megy keresztül, ami azt jelenti, hogy a községhöz tartozó részeket egyszerűen ketté vágja, mint hogyha így van. Akár egy másik országba kerültek volna át. Onnantól kezdve, mint a másik település lenne. Igen. Pontosan. És ez a tény, hogy ott van, és ebből adódóan sikerült odahozni az autópálya logisztikai központot, a mérnökségi telepet, illetve hát ott van még az autópálya rendőrség központja is, és az, hogy ez munkahelyet teremt, hogy 20 balástyai dolgozik ott, ez nagyon jó dolog. De az is jó dolog benne, hogy az előbb mondott iparűzési adóban egy picikét meglendült, egy picikét nem sokat fizetnek, de egy picikét meglendült, és azt is el kell hozzá mondani, hogy a céggel, mint az ACA és az Intertoll vezetőivel is jó viszonyban vagyunk. Ilyen szempontból ez nem számít, hanem az számít, hogy mivel belekerültünk a Európa vérkeringésébe, és közvetlen a lehajtó környékén egy vállalkozási övezet kialakítása van folyamatban, aminek a lényege egy mondattal a következő. Egy olyan táptalajt, egy olyan milliót kívánunk kialakítani a jövőben befektetők részére, ami vállalkozást gerjeszt, ami a településen megköt, aminek köszönhetően van értelme oda települni, van értelme ott gyereket vállalni, van értelme a gyereket az iskolába küldeni, mert saját iskola és jól működő iskola, olyan iskola van, ahonnan elmennek a gyerekek szegedi és más gimnáziumokba, és szinte ugyanazt az értelmjegyet kapja 9-ben, mint 8-ban kapta, nincs zuhonás, nincs visszaesés, ezt bárki, objektív tény, bárki megnézheti, nagy tisztelettel megmutatjuk neki, és ez a legfontosabb számomra, hogy hát, ha gerjeszt ez egy ilyen lehetőséget a településnek, hogy munkahelyek, befektetések, és innentől a település élhetőbb lesz a lakosok számára, a tehertételt nem szükségszerű emelni, és ilyen mondjuk úgy lehetőségek mellett is nem muszáj elmennünk, mint az iskolának a saját kézben való tartása. Engem az érdekelne még, mert már nagyon kevés az időnk, hogy közös döntés volt, megbeszéltétek így meg úgy, ezt hoztátok. Ha nem jön be, kitartja a hátát? Közösen mindenki mutatja majd, hogy vagy csak a polgármester ilyenkor a hunyó? Hát bízom benne, hogy ez bejön, ugyanis amikor megosztuk a döntést, akkor azt úgy láttuk, hogy még jelenlegi finanszírozás mellett a 2007-es év hátralévő hónapjait szeptembertől kezdve azt csont nélkül végig bírjuk vinni. 2008. szeptemberig, ha drasztikus csökkentés a jövő évi költségvetési rendeletben nem lesz, azt is akkor végig bírjuk, és az, hogy jövőre hogy döntünk, de hogyha be kell menni, akkor is megpróbáltuk. El tudjuk mondani a lakosságnak azt, hogy megpróbáltuk, mindent megtettünk azért, elmentünk a végsőkig, hogy maradhasson önálló. Csak akkor sajnos, ha pénzügyekkel, a számokkal bebizonyítják, hogy nem tudunk mit csinálni, az természetesen, tehát nem vagyunk, tehát nem úgy van, hogy nem vak, hanem vakmerő, tehát nem vagyunk vakmerőek, azt egyértelműen nem vállaljuk föl, hogy ezen a település eladósodjon. De ahhoz még kicsit arrébb vagyunk, az egy új helyzet, majd akkor is gondolkodunk rajta, hogyan tovább. Igen, még egy kérdésem voltam, hogy említette azt, hogy a társulásba bevont községekkel ezt lerendezték, tehát, hogy mondjam, a barátságot ez nem érintette, igen. De a várossal szemben, vagy annak az intézményével, aki gesztornak van kijelölve, ez nem okoz-e nekik egy kis rossz szájízt, hogy ez a dolog nem fog bejönni, bár nem ők találták ki, tehát ők is úgy kapták ezt a nyakukba igazából, de bizony az nekik egy lehetőség, amivel most nem fognak tudni élni. A város vezetésével mi ezt megbeszéltük, uh-huh. A Gesztró település vezetésével, polgármesterével, aki egyébként országgyűlési képviselő is, ezt leegyeztettük, megbeszéltük, és az, hogy az intézmények ezt hogyan kommunikálják, hogyan élik meg, ezt nem igazán tudom megmondani. Csak mert ugye minden ilyen alkalmas arra, hogy az embereket, mint hogy mondta, hogy milyen gyorsan keletkezik egy pletyka, és egy közösségen belül, például az elutasításból is, ami most azt mondja, én kimondom azt a szót, hogy elutasítás, ez már másnak valami rémisztő dolgot fog jelenteni, mintha itt szembe állnának egymással az önkormányzatok, meg az iskolák, ami nem is jutott az eszükbe ilyesmi azelőtt, de ez a dolog alkalmas arra, hogy az embereket mégis szembeállítsa. Azt hiszem, az a legfontosabb most ismét a diplomácia. Uh-huh. Egy nemet is sokféleképpen lehet kimondani. Uh-huh. Lehet kimondani úgy, hogy autokrata módon azt mondom, hogy nem, és nincs indoklás, de lehet úgy tálalni is, hogy ezt a többség el tudja fogadni. Na most, hogyha valaki úgy áll hozzá, hogy nem hajlandó elfogadni, azzal viszont nem tudunk mit kezdeni. Uh-huh. Az, hogy ilyen gesztor lesz, az városa vonatkozik a legnagyobb településre? Általában a legnagyobb település. Úgy tudom, hogy mindegyik gesztor település város. Van 176 kistérségi társulás az országban. Ebből úgy tudom, 1-2 az, aki még nem több célú társulás, ez szintén egy másik megfogalmazás. Többféle dolognak kell megfelelni, tehát a több célú társulás nevezzük úgy, hogy inkább ilyen intézmény fenntartásokra jött létre. Ebben most így ne bonyolódjunk bele, de úgy tudom, hogy ennek a 176 kistérségnek a társulásai gesztora mind-mind város. Tehát a lakóhely nagysága vagy sűrűsége a lélekszám alapján döntik el, és nem például úgy, hogy egy adott iskola mennyire erős. Hát ez egy gazdasági tervezés. A társulás fogalma sokkal, mondjuk úgy, hogy hamarabb datálható, és sokkal magasabb szintű kategória ilyen szempontból, mint egyik fontos szegmense az oktatás, amiből adódik, hogy most erős az iskola, vagy nem. Illetve ez, hogy erős vagy nem, ez is egy szubjektív kategória, mert nekem az enyém az erős, neked meg a tiéd. De ez így megfogalmazni. Ez csak esetleg mi látjuk otthon, hogy azok a gyerekek, akik onnan mennek tovább tanulni, hogy állják meg a helyüket. Szerintem egy nagyon jó katalizátora az iskola munkájának ez. Uh-huh. Ez az egyik. A másik az, hogy mondjuk látva más településeket, hogy onnan, hogy illetve iskolai programok, közösségélet szervezése, sok ismérve van ennek, de mi így látjuk, lehet, hogy más település máshogy. Hát nagyon szépen köszönjük Újvári Lászlónak, Balázs a polgármesterének, hogy eljött és elmondta ezt a sok érdekes dolgot ezzel a bonyolult és nem éppen egyszerű kérdéssel kapcsolatban. Azt hiszem, kedves hallgatók számára is nagyon sok új információt kaphattak, mint ahogy mi is, és reméljük, hogy azért ez jó eredményt fog hozni, és kívánjuk akár Balázsjának, vagy akár az összes többi hasonló helyzetben levő iskolának és önkormányzatnak, hogy találják meg a számításokat, és sikeresen vegyék ezt az akadályt. Nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak. 2 hét múlva ismét jelentkezünk a viszonthallásra.